كذلك وظائف الملائكة. مبحث يتاتو نيذيفا زملائكة. يقولون الملائكة جند من جنود الله تعالى، أسند الله إليهم كثيرا من الأعمال الجليلة والوظائف الكبيرة، وأعطاهم القدرة على تأديتها على أكمل وجه، وهم بحسب ما هيأه الله تعالى له ووكلهم به على أقسام. يا ولد ولد اطلع برا، اريد فوضى هنا، اخرج خارج، ما لكم؟ أسماء الملائكة ملائكة جند من جنود الله تعالى، نجيشي قدك مجيشي الله تعالى، أسند الله إليهم كثيرا من الأعمال الجليلة، أم يجميز الله قواه منجي قدك متين ومتكوف، والوظائف الكبيرة ننذيف كوبا كوبا، وأعطاهم القدرة على تأديتها ناكابا ويزو juu ya kuyatekeleza mambo hayo, ala akmal wajhin, juu ya hali ya ukamilifu zaidi, katika namna ya ukamilifu zaidi, ala akmal wajhin, katika namna ya ukamilifu zaidi, wa hum bihasabi ma hayyahumullahu ta'ala lahu, na wao kwa mujibu wa kile alichowaandaa nacho Allah tabaraka wa ta'ala, ma hayyahum, kwa kile alichowaandaa wao Allah tabaraka wa taala lahu kwa ajili ya jambo hilo, wawakalahum bihi, na akawakilisha kwalo, ala aqsam, wanagawanyika, wako juu ya vigawanyo. Yani malaika kwa mujibu wa walivyoandaliwa kwa kazi mbalimbali na walivyowakilishwa kwa mambo tofauti tofauti, wanagawanyika malaika hawa alayhimu salam. فمنهم الموكل بالوحي، كنا قد كوا والوكل في كواحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، كتوكك الله كوديك ومتمواك عليهم الصلاة والسلام، وهم جبريل عليه السلام، قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أمترمك نزل به أمترمك نايني قرآن الروح الأمين روح مؤمنيف وهو جبريل على قلبك جويا ميواكو لتكون من المنذرين إلي ووين قد كواهنياجي بلسان تنا قرآنهي ونقوليم عربي مبين كمان بلغة عربي مبين لسان إنمان يلغة ها دوا كسيما الإمام المقدسي كتك لمعة الاعتقاد الحمد لله المحمود بكل لسان أي بكل لغة المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان. فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام وهو جبريل عليه السلام، قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد تقدم أنه أفضل الملائكة وأكرمهم على الله، نعم تنقلية كما هو جبريل نمبورا وملائكة نمتكف زيدي امتكف واو زيدي كو الله، وقد وصفه الله بالقوة والأمانة نا الله ممسفيا يي كو نقوه نو ومنيف على تأدية مهمته كتيكا كتكليزا ما جكم ياكي أو جكم لاكي. ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، na ajamuona yeye mtume wa sallam katika umbile lake ambalo ameumbiwa juu yao sipokuwa mara mbili. Wa baqiyatu alawqati yatihi fi surati rajulin, na nyakati nyingine hujibril humjia mtume katika sura ya mtu, kwa maana mwanadamu. Raahu marratan bil ufuqi, alimuona yeye mtume alayhi salatu wasalam mara moja katika upembe, kwa maana katika anga. Min nahiyati almashriq, katika upande wa mashariq alimuona angani katika upande wa mashariki. Wa fi dhalika yaqulu Allahu ta'ala, na katika hilo anasema Allah ta'ala, wa laqad ra'ahu bil ufuq al mubin, na hakika alimuona yeye katika upembe, kwa katika nahia ya anga, upembe wa angani ulio wazi kabisa. Wa ra'ahu marratan thaniatan laylat al isra fi as-sama, na alimuona tena mara ya pili usiku wa Isra, usiku ule mtume aliyotolewa Makkah mpaka Bait al-Maqdis, alimuona mbinguni وهذا ما أخبر الله عنه بقوله نهيني ذو اللي أمال الله من لدري خبار وقولياك ولقد رآه نزلة أخرى نهكيك لمونا يكو مرانيين عند سدرة المنتهى كتك مكنازي أما بنكو مامبو ينبو ماليزوا مامبو يوتهم ماليزوا هابو عندها كتك مكنازي هو جنة المأوى ديكو إيكو بيبو يمأوى. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير الآيتين المتقدمتين وما عائشة علموني زمتم عليه الصلاة والسلام وشان تفسيري زآيان بيني زلزة تنقلية فقال أكسيما إنما هو جبريل هي كسبين نبي هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها سيفتبكم هنا كتك منبيل لك ينبع لهم منبيل وجوهيك غير هاتين المرتين اسبقوا مراهي زنبيلي رأيته منهبطا نممون إيها ليكوا نشوك من السماء أكتوكي منقون سادا عظم خلقه هل يكوا لمزيبا لمزيبا ukubwa wa umbile lake umeziba ukubwa wa umbile lake ma baina samai wal ardh kilichoko baina ya mbingu na ardhi wa minhum na katika malaika al muwakkal bil qatr wal nabat katika malaika kuna wale waliowakilishwa kwa ajili ya mvua na kuotesha mimea napita haraka kwa sababu tuliashiria hawa malaika hawa wakati tunasoma huko nyuma wazi walitaja kwa hiyo tunahakikisha na kutoa dalili zake wa minhum almuwakkal bil qatr wan nabat na kuna katika wao ambao wamewakilishwa kwa ajili ya mvua na mimea wa huwa mikail alayhi salam nani mikail alayhi salam wa kad warada dhikruhu fil qur'an na hakika imekuja utajwa wake kwenye qur'an qala ta'ala amesema allah ta'ala من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين yoyote ambaye amekuwa ni adui wa Allah amekuwa ni adui wa Allah na malaika wake na mitume wake na amekuwa adui wa Jibril na Mikail kwa maana wa Mikala na Mikail fa inna Allah hakika ya Allah adu lilkafirin ni adui wa makafiri kwa maana naye atawalipa uadui kama wanaofanya uadui ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صفة عداوة والله تبارك وتعالى إن ثبتيش بمقابل كتك كقابل ودوي كم البقوة صفة مكرنا صفة زندينة هاي ثبتيش بالله مطلقا ولا هاي كنوش مطلقا وإنما إن فنغمانيشوا نا كتك كياليبا هاي وقواتو أمبو ونفاني هيفيو takuja kusoma katika al-qawaid al-muthla insha Allah ta'ala wa huwa dhu makanatin 'aliyah huyu mikail ana nafasi ya juu wa manzilatin rafi'atin 'inda rabbih na daraja ya juu katika mola wake lidha khassahu Allah huna bidhikri ma'a jibril kwa hilo amemkhusisha Allah hapa kwa kumtaja pamoja na jibril wa atafahuma 'ala al-mala'ika na akawa'atifisha wawili hao kwa malaika wao ni katika malaika lakini pia wakaatifisha baada ya kutajwa malaika ma annahuma min jinsihim li sharafihima pamoja na kwamba wawili hao ni katika sampuli ya hao malaika lakini ni kwa utukufu wao ni kwa ajili ya utukufu wao ndio maana wakaatifisha baada ya malaika min qabili 'atfil khas 'ala al-'am hii ni katika mtindo wa kuatifisha kitu khas katika kitu am kama kwenye kule kwenye aya nyingine Allah anavyosema tanazzalu almalaikatu waruhu fiha wanashuka malaika na roho arruh minhum min almalaika amekhusisha bidhikri huyu ni khas baada alam kwa sababu ya ukubwa wake na utukufu wake wakadha warada dhikruhu fi sunna na vivyo hivyo umekuja utajo wake yani huyu Mikail katika sunna ala ma taqaddama fi du'a an-nabi sallam walli ambao limetangulia katika du'a ya mtume sallam fi salati al-layl katika swala ya usiku annahu yaqul kama yeye mtume alikuwa anasema Allahumma rabb jibril wa mikaila wa israfil ewe Allah mola wa jibril wa mikail wa israfil walidha qala al-ulama na kwa hivyo wamesema ulama inna haula'i thalatha haika hawa malaika watatu al-madhkurina waliotajwa hum afdalu al-malaika wao ndio bora katika malaika wa minhum na miongoni mwa malaika al-muwakkal bis-sur kuna ambao wamewakilishwa kwa ajili ya kupuliza parapanda au paragumu wa huwa israfil nani israfil alayhi salam wa huwa thalith al-malaika nani malaika watatu al-mufaddalina المتقدم ذكرهم وليفضليشا ولي أنباء متنقلية وتاجواه وهو أحد حملة العرش هو إسرافيل نموجة والي ونكبه بعرش والصور نهي صور أبوانا يبوليزية قرن عظيم نبنب كوبوا ينفخ فيه إنا بوليزية ونانياك نبنب كوبوا زماني katika baadhi ya vijiji wale wapiga mbiu walikuwa wanatumia upembe huu upembe wa mnyama wale ng'ombe wakubwa au wengine wanatumia upembe wa manhadha nyati kwa ajili ya kuna namna unatengenezwa ukipulizwa wale unatoa sauti kali sana. Sasa huu ni mfano tu katika upembe wa dunia, huo upembe ambao atakupuliza Israfil sisi hatujui, lakini tumeambiwa ni qarn adhim, ni upembe mkubwa. Kwa hiyo tunathibitisha upo na una ukubwa, na ndio watakuwa wanapulizia Israfil na sauti yake itawafikia viumbe wote. Warawa al-Imam Ahmad fi al-Musnad an Abdullah ibn Amr ibn al-As qal, amepokea Imam Ahmad katika Musnad kutoka Abdullah ibn Amr ibn al-As amesema, jaa arabiy alikuja bidui ila an-nabi sallam faqal, kwa mtume alayhi salatu wasalam akasema, masuru ni nini hilo parapanda? Faqala qarnun, ni pembe, yunfakhu fihi, inapuliziwa ndani yake. Rawahu aidan al-Hakim al-Hakim wa sahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi wa akhraja al-Imam Ahmad wa Tirmidhi min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, na amepokea Imam Ahmad na Tirmidhi kutoka hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, wa mtume alayhi salatu wasalam amesema, kaifa an'amu, vipi nitaneemeka mimi, yani kaifa aishu fi raha, vipi nitaishi katika raha. Kaifa an'amu, yasoma hivyo hivyo, kaifa an'amu, vipi nitaneemeka mimi, waqad iltaqama sahibu alqarni alqarna, na hali ya kuwa ashalitia mdomoni yule mwenye pembe lile pembe lake waqad iltaqama, na hali ya kuwa ashatia mdomoni sahibu alqarni yule mwenye pembe alqarna hilo pembe. Tumesema nitaishi vipi kwa raha wakati tayari Israfil ameshautia upembe mdomoni. Ukisema iltaqama lugha yake ina maana ibtalaa, ina maana kwamba amemeza, lakini hapa sio kama amelimeza, ameliweka mdomoni rasmi kwa ajili ya kupulizwa. Mtume anasema kaifa an'amu, vipi nitapata raha, kaifa atawassa' fil aish wa kaifa artah, vipi nitastarehe, waqad iltaqama sahibu alqarn, na tayari ashalitia mdomoni yule mwenye pembe alqarna hilo pembe, wa hana jabhatahu, na tayari limeinama paji lake la uso, wa hana min alinhina, na tayari limeinama paji lake la uso, wa asgha sam'ahu, na tayari umetega vizuri usikivu wake, wa asgha sam'ahu, na ameutega vizuri usikivu wake, yani huyo Israfil yanzuru, anatazama, mata yumaru, wakati gani ataambishwa, yani ashalitia mdomoni ile pembe, wa hana jabhatahu, na ameshainamisha paji lake la uso, kwa maana uso wake ameuinamisha kwenye ile pembe, wa asgha sam'ahu, na ameweka vizuri usikivu wake, yanzuru, anatazama, mata yumaru, wakati gani ataamriwa kupuliza. Qala almuslimun, wakasema waislamu, ya rasul Allah, fama naqul, ewe mtume wa Allah, tutasemaje sisi? Qal, mtume akasema, qulu, semeni, hasbunallah wa ni'mal wakil, ala Allah tawakkalna, amelitosha sisi Allah tabaraka wa taala, na yeye ndiye mbora wa kutegemewa, ala Allah tawakkalna, juu ya Allah, kwa kiasi Allah tumetegemea sisi. Qala at-Tirmidhi hadithun hasanun wa sahahahu ghayruhu min ahli al-ilm, amesema al-Imam at-Tirmidhi hadithi hii ni nzuri, hasan istilahi ya hadithi, tukisema hasan tuna maana yake na sio nzuri kama Kiswahili wa sahahahu ghayru min ahli al-ilm, na wameisahihisha hadithi hii asiyekuwa Tirmidhi katika wanawachuoni. Wa yanfukhu Israfil fi as-suri thalatha nafakhat, na anapuliza Israfil katika hiyo as-sur, katika hilo pembe anapuliza mapulizo matatu. Nafkhatu al-faza', mpulizo wa kwanza ni mpulizo wa kufadhaisha. Nafkhatu al-faza', mpulizo wa kufadhaisha, wa kuwatia watu kiwewe na kihoro. Wa nafkhatu as-sa'iq, na mpulizo wa pili ni mpulizo wa kufisha, wa kuangusha watu wote hali ya kuwa wamekufa. As-sa'iq, kuangusha watu hali ya kuwa ni mauta. Wa nafkhatu al-ba'th, na mpulizo wa tatu ni mpulizo wa ufufuo, watapulizwa watajikuta wote wamesimama hali ya kuwa wamefufuka. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, wa yawma yunfakhu fi s-suri fafazi'a man fi s-samawati wa man fi l-ard illa man sha Allah, na ikumbuke siku ambayo watapulizwa parapanda, watafazaika kwa maana watapata kiwewe. Fafazia, watafazaika, man fi samawati wa man fi al-ardh, wote walio katika mbingu na katika ardhi, illa man sha Allah, isipokuwa yule ambaye amemtaka Allah tabaraka wa taala asifikwe na mfadhaiko huo. Wa hadhihi hiya nafkhatul faza', na huu ndio mpulizo wa faza'. Wa qad dalla ala an-nafkhatayn, ala an-nafkhatayn al-ukhrayn qawluhu taala, na hakika imejulisha juu ya mipulizo miwili mingine, yani kwa maana ili itimize mipulizo mitatu, sawa sawa eh. Huwa faza ni wa kwanza tumeuona. Sasa nasema na hakika imejulisha juu ya mipulizo miwili mingine, qauluhu taala, qauli yake taala, wa nufikha fi ssuri fasa'ika man fi ssamawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra فإذا هم قيام ينظرون. أنا سمع الله تبارك وتعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور نا لتبوليزي وقد كبرقوم فصائق من في السماوات ومن في الأرض وتانقوك هل يكوى ومكوفى واتكتك وليكوى من قولنا أرضين إلا من شاء الله استقوى يولي أنباء الله ممتاكا. هنا نفخ يبيلي سوا سوا نفخ يكوى أنقوشا. أسمع ثم نفخ فيه أخرى كيشا litapulizwa tena, patapulizwa ndani yake kwa mara nyingine, faidhahum ghafla wao qiyamun, watajikuta wamesimama, yandhurun, wanatazama katika uwanja wa mahshar. Faidhahum qiyamun ghafla, watakuwa wao ni wenye kusimama, yandhurun, wanatazama kinachoendelea katika uwanja wal mahshar wal manshar. Wa minhum al muwakkal bi qabdh al arwah, kuna katika malaika ambao wamewakilishwa kuzikamata roho, wa huwa malakul maut, huyu naye ni malaika wa mauti. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul, sema ya Muhammad, yatawaffakum, anawafisheni nyinyi, malakul mauti, malaika wa mauti, alladhi wukila bikum, ambaye amewakilishwa kwa hilo kwenu, thumma ila rabbikum turja'un, kisha nyinyi baada ya hapo kwa mula wenu ni wenye kurejeshwa. Walimalaki almauti a'wanu min almalaika, walimalaki almauti a'wanu min almalaika, na nao malaika wa mauti wasaidizi katika malaika wengine. Yaatuna alabda bihasabi amalihi, watakuwa wanamjia mja kwa mujibu wa amali yake. Fa idha kana muhsinan fa fi ahsani hay'a, akiwa ni mwema watamjia katika umbile zuri kabisa. Wa in kana musi'a, na ikiwa ni mbaya, fi afa fi ashna'i hay'atin, watamjia katika umbile baya kabisa la kutisha. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, hatta idha jaa ahadahumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun al-an'am, hatta idha jaa ahadahumul maut, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, mpaka pindi yatakapomjilia mmoja wenu mauti, tawaffathu rusuluna, watamfisha yeye wajumbe wetu, wahum na wao, la yufarritun, hawazembei kwenye kazi waliopewa, wanaifanya kama walivyoagizwa. Wa minhum, miongoni mwa malaika, almuwakkalu biljibal, kuna wale waliowakilisha kwa ajili ya milima. Allah amewakilisha kwa ajili ya milima, amri yoyote inayotakiwa na Allah kwenye milima wao ndio wanatekeleza. Wa huwa malakul jibal, na huyu ndiye yule malaika wa milima. Waqad warada dhikruhu fi hadithi khuruji an-nabiy sallam, na umekuja utaji wake malaika huyu katika hadithi ya kutoka mtume wa sallam ila ahli taif, kuelekea kwa watu wa taif, fi bidayati al-bi'tha, katika mwanzo wa kupewa utume, mwanzo wa utume, wa da'awatihi iyyahum, na mwanzo wa da'wa yake kwa wao watu wa taif, wa adam istijabatihim lahu, na kuto kukubali kwa watu wa taif kumkubali mtume. Wa fihi yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na katika hilo anasema mtume alayhi salatu wasalam, fa idha ana bi sahabatin ghafla, nilijikuta mimi katika kiwingu, fa idha ana ghafla, nilikuwa mimi bi sahabatin, nipo katika kijiwingu, kad adallatni, kiwingu kile kimenipa kivuli mimi, kad adallatni, kimenipa kivuli mimi kiwingu kile, fanadhartu, nikatazama, fa idha fiha ghafla, akawemo katika kijiwingu kile Jibrilu alayhi salam, ilikuja wingu zito likampa kivuli mtume alayhi salatu wasalam, na pale ni pale watu wa taifa walimkadhibisha na wakamrushia mawe mpaka wakamtoa damu mtume alayhi salatu wasalam, hatta admauhu, walimtoa damu na zilionekana athari za damu katika nyayo zake, katika sehemu ya visigino aliyakuwa amelewa damu alayhi salatu wasalam, alikwenda kuwalingania tu wakampiga. Kwa hiyo da'i unaweza ukapigwa. Usiache da'wa. Mimi basi bwana ngoja nitafute kijibanda mimi niuze kanzu. Asema nikatazama juu ya kile kijiwingu kilichonifunika, fa idha fiha Jibril, ikawa kwenye kijiwingu kule yuko Jibril, fanadani faqal, akaniita mimi akasema, inna Allah qad sami'a qawla qaumi, haika Allah tabaraka wa taala amesikia kauli ya jamaa zako, laka kwako wewe, wa ma raddu alayka, na kile ambacho wamekurudishia yana majibu yao kwako, ya sheikh la tanam barakallahu fik, wa qad ba'atha Allah ilayka malaka aljibal, na hakika amemtuma Allah tabaraka wa taala. Huo ukuta umeonogea, sogeeni wote juu, msegemee ukuta huo, nyanyuka mzee. Kaeni hivyo, naam. Naona sasa mtalala. Na hichi kijoto na hichi kijifeni do. Na maneno yangu na kama vile ni mashia neti. Nasikia raha, nataka ute tu hapo. Waqad ba'atha Allahu ilayka malaka aljibal, na hakika amemtuma Allah kwako wewe malaika wa milima, litaamurahu bima shi'ta fihim, ili umuamrishe malaika utakacho kwao kwa hao watu wako, tuwafanyaje. Fanadani malakul jibal, mtume asema akaniita mimi yule malaika wa milima, fasallama alayya, akanisalimia, thumma qala, kisha akasema, ya Muhammadu, faqala dhalika fi ma shi'ta, e Muhammad, akaendelea kusema dhalika fi ma shi'ta, kwa maana sema katika hayo utakalo, yani hayo uliyoambiwa, dhalika fi ma shita, hayo ni utakalo wewe, kwa maana chochote ambacho unataka kufanya kama alivyosema Jibril itafanya, in shita an utbika alayhim al akhshabain, akataja shekhi hapo ni milima miwili iko Makka. Malaika anamwambia in shita, ukitaka, an utbika alayhim, ni poromoshe juu yao wao, al-akhshabaini, milima miwili, ukitaka niichukue niishie juu yao, kwa maana atabak ni wao kuwa chini, milima ikawa juu yao imewafunika kama wingu. Faqala an-nabiy sallam, mtume sallam akasema, bal arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'budu Allaha wahdahu la yushrik bihi shay'a, bali mimi natamani aje kutoa Allah katika migongo yao, kwenye kizazi chao, man ya'budu Allaha wahdahu, yule anayemwabudu Allah peke yake, la yushriku bihi shay'a, aliyakuwa amshirikishi ana chochote. Al-Akhshaban huma jabala Makka, Al-Akhshaban hayo ni majabali mawili ya Makka, Abu Qubais walladhi yuqabiluhu, mlima wa Abu Qubais, na wanasema Abu Qabis vile vile, na lile ambalo linaangaliana nalo, ni milima miwili ya Makka inajulikana kama Al-Akhshaban. Kwa hiyo huyu ni malak mwingine, kazi yake amewakilishwa na majabali kuyaamrisha. Allahu musta'an. Wa minhum al-malak al-muwakkal bir-rahim, na kuna katika wao malaika aliwakilishwa kwa ajili ya fuko la uzazi, ar-rahim, fuko la uzazi, ala ma dalla alayhi hadithu Anas ibn Malik, wa kile ambacho imejulisha juu ya hicho hadithi ya Anas ibn Malik, an nabii sallallahu alaihi wasallam qal, to kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna Allah azza wa jalla wakkala malakan, haika Allah tabaraka wa taala amemwakilisha malaika, yaqulu ya rab nutfa, malaika wanasema ewe Allah tayari nitoni la mani, ya rab alaqa, ewe Allah tayari limekuwa ni pande la damu, ya rab mudgha, ewe Allah tayari limekuwa ni pande la nyama, fa idha arada an yaqdi khalqa, anapotaka Allah kuhukumu uumbaji wake, kwa maana kukihukumu, kukipa roho kiumbe chake, kala adhakaru am untha, atauliza huyu malaika ni wa kike au ni wa kiume, shaqiyu am sa'id, ni mwema ni mbaya, ni muovu au ni mwema, famar rizqu, ni ipi itakuwa riziki yake, wamal ajalu, na imekuja hivyo, wamal ajalu, kwa kuuliza famar rizqu, ipi riziki yake, wal ajalu, na ipi ajali yake, kwa maana mauti yake atakuwaje, fayuktabu fi batni ummihi, yote haya yataandikwa katika tumbo la mama yake. Huyu malaika anaomba maelekezo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na yote yataandikwa akiwa katika tumbo la mama yake. Hawa ni malaika waliowakilishwa katika vizazi, kwenye mafuko ya uzazi, kila mtoto anafuatiliwa. Hizi afya zenu zitafikia hapa. Au madaktari bingwa wenu wakao kwenye mfuko zazi. Pia sengine wadanganya. Hiyo ni murakaba wa Allah tabaraka wa taala na inaya yake kwa viumbe wake wa hali ya juu. Allah ana uwezo na anajua, pamoja na hivyo amewakilisha malaika. Waminhum hamadul arsh, na kuna katika wao, yani katika malaika, wabebaji wa arshi, wanaibeba arshi ya Ar-Rahman. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladhina amanu surat ghafir. Wale ambao wanabeba arshi wa man hawlahu kadhalika, na wale ambao walioku pembezoni mwa hiyo arshi, yusabbihuna bihamdi rabbihim, wanasabbih kwa sifa njema za Mola wao, wayuminuna bihi, na wanamuamini yeye, wayastaghfiruna lilladhina amanu, na wanatakia maghfira wale ambao wameamini. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, na wanabeba arshi ya Mola wako juu yao siku hiyo, siku ya kiyama, thamania malaika nane. Qala ba'dhu al-ulama, wamesema baadhi ya wanawachuoni, alladhina hawla al-arsh, wale ambao wamo pembezoni mwa arsh, humul malaika al-karubiyun. Al-karubiyun halijakosewa, ndio vile lilivyo. Al-karubiyun humul muqarrabun, al-karubiyun humul muqarrabun. Unaposema katika lugha karuba, ina maana ya karuba, ka bil kaf, karuba ina maana ya karuba. Na unaposema karibun ay qaribun, ina maana hiyo. Lafzi hili limekuja kwenye hadithi, baadhi ya hadithi za kuzungumzia malaika hawa, alladhina hawla al-arsh, lakini hadhi al-ahadith dhaif, lakini hadithi hizi maal asaf nyingi ni dhaif, lakini lijina ni sahihi. Al-karubi bi fath al-kaf wa dhamm ar-ra, al-karubiyun, al-karubiyun. Anasema alladhina hawla al-arsh, wale ambao wamo pembezoni mwa arsh, humul malaika al-karubiyun, hawa ni wale malaika al-karubiyun, ay al-muqarrabun, waliokurubishwa. Wa humma hamalat al-arsh, wao hawa malaika walio pembezoni mwa arshi, wao pamoja na wale wenye kubeba arshi wale nane, ashraful malaika, ni malaika watukufu kabisa. Kwa hiyo kuna hamalat al-arsh, kuna wenye kubeba arshi, na kuna walio pembezoni mwa arshi ambao wanafanya kazi ya tasbih wa tamjid lillahi tabaraka wa taala, wa humul al-karubiyun. Tayib, wa minhum, na katika malaika, khazanatul janna, khazanatul janna, kuna katika malaika ambao ni walinzi wa pepo. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله تبارك وتعالى قد في سوره الزمر انا اسمع وسيق الذين اتقوا ربهم نا وكبلكوا وكبلكوا او وتبلكوا wale ambao wamemcha Mola wao, kwa maana almu'minuna as-sadiqun, ila aljannati zumara, watapelekwa katika pepo makundi kwa makundi, afwajan afwaja, hatta idha ja'uha, mpaka pale watapoijia hiyo pepo, wafutihat abwabuha, na ikafunguliwa milango ya pepo hiyo, waqala lahum khazanatuha, na wakasema kuambia wao waumini wale walinzi wa pepo, salamun alaikum, amani juu yenu, tuibetum, mmekuwa wazuri, mmekuwa wema, fadkhuluha khalidin, ingieni hiyo pepo aliyakuwa mtaka humo milele. Waqala ta'ala, na amesema ta'ala, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ni bustani hizo za adni, ni bustani za adni, yadkhulunaha, wataziingia bustani hizo, wa man salaha min abaihim, na wale waliokuwa wema katika baba zao, wa azwajihim, na wake zao, wa dhurriyatihim, na vizazi vyao, wataingia pamoja wewe na wale wema katika familia yako, iwe ni baba au ni mke au ni jamii, kwa maana kizazi chako, watoto na wengineo. Wal malaikatu, na malaika, yadkhuluna alaihim, wanaingia kwa wao, min kulli bab, kupitia kila mlango, kwa ajili ya khidma. watumishi ni malaika. Ish turidan. فالجنة تحتاج إلى عمل. نحتاج متينه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومنهم خزنة النار نكون قد كملائكة والله ولينز وموت عياذا بالله منها الله تكينجنا ملائكة هوا وهم الزبانية هوا نزباني ملائكة وكالي وسسواب أبا هوا ناجيزي كوني كزياو وهم الزبانية ناو نزبانية رؤوسهم 19 ذي توفياوني 19 لكني رؤوس هذا ما أنا إدادي ناسوا شو كمان يا فيديو كمان فيديو كمينة تيسا رؤوساؤهم رؤساؤهم مسمى رؤوس لكن كنا بعد حديث متاج رؤوس مفنانيش هابا إنا إلف هابا متاج رؤساء مكوجة حديثي قد كاسي مسلم اكتاج رؤوس الزبانية كمان wale viongozi wa zabania kwa maana wenye kusimamia kazi hiyo ya kulinda moto kwa 19. Kwa hiyo wa humu zabania na hao ni zabania wa ruasauhum ni ruasa hapo viongozi wao 19 wako 19. Qala ta'ala amesema Allah ta'ala wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab. Na wakasema wale ambao wako motoni kuambiwa walinzi walinzi wa jahannam ud'u rabbakum muombeni mola wenu kwa maana mpeni habari mola wenu yukhaffifu anna atupunguzie sisi yawman min al-adhab ay sehemu katika adhab yawman hapa ni nasiban sehemu katika adhab kama anavyosema Ibn Kathir na wengineo hiyo ni surah Ghafir wa qala ta'ala falyad'u nadiya sanad'u az-zabaniya na aite jeshi lake aite watu wake ajifanya na watu wengi na wanasema maneno haya aliambiwa al-Walid al-Mughira wa qila ghayruhu wakasema ni mwingine falyad'u nadiya na aite jeshi lake na jamaa zake sanad'u az-zabaniya sisi tutawaita zabania siku ya kiyama yeye na wanaye watatawaitia zabania yeye ana watu wengi atakutana na viumbe wetu wa qala ta'ala 'alayha juu ya moto huo sakar unazungumzia moto wa sakar ukiangalia siyaka za aya عليها جو يا موتو هو موتو سقر 19 كنا ملائكه وانغابي كنا ملائكه 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه لا تكوفانيا watu wa motoni isipokuwa ni malaika wama jaalna iddatahum na tukujalia hiyo idadi yao ya 19 kwa maana ya watu wengi illa fitnatan lilladhina kafaru isipokuwa ni fitna kwa wale waliokufuru kwa ajili tuwaadhibu vizuri wasipate pakuruka na tukujalia idadi hiyo kwa maana ni wengi hao zabania isipokuwa ni kuwafitini wale waliokufuru na wamewekwa walinzi wa moto ni malaika ghiladhun shidad وسسواف وكال وقال تعالى نعم سمع الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون زخرف نا ونادوا يا مالك نا وكنادي ومعنى أهل النار وتوموتوني ليقضي علينا ربك كنا تفسير بيه تفسير يكون ليقضي ومعنى أتفيش سيسي ملواك أتوه كلك هذا بدون إيبات lakini hawafi wala wako hai wao katika adhabu ya hali ya juu tafsiri ya kwanza kama anavyosema al-Imam al-Baghawi wanadau ya maliku wataita ewe malik huyu ni mlinzi katika walinzi wa jahannam liqdi alaina rabbuk na atufishe sisi mola wako atuue na kuna baadhi ya ahkam katika na kuna baadhi ya tafasiri liqdi alaina rabbuk kwa maana atuhukumu sisi basi atupe hukumu nyingine mola wako ukiacha hii ya moto pal atawaambia malik innakum makithun nyinyi ni wenye kukaa humo humo ndo makazi yenu hukumu yenu ishapita waqad jaa fi sunna dhikru malik wa annahu khazinun nar imekuja katika sunna utaji wa malik na kwamba yeye ni mlinzi wa moto wa ru'yatun nabiy sallam lahu na kumuona kwake kumuona mtume sallam yeye fa sahih al-bukhari min hadith samurata ibn jundub kata sahih bukhari hadith ya samura ibn jundub an an-nabi sallam kutoka kwa mtume sallam qala amesema ra'aytu al-laylata rajulaini nimewaona usiku kwa maana alladhi usriya bihi, ule usiku ambao alifanywa Isra na Mi'raj, niliona watu wawili, atayani faqala, walinijia mimi wawili hao wakasema, alladhi yuqidu an-nar malik khazin an-nar, yule ambaye anauwasha moto, Malik anaitwa Malik khazin an-nar, naye ndio mlinzi wa moto, wa ana na mimi Jibril, wa hadha Mika'il, mimi ndio Jibril na huyo ni Mika'il. Kwa hiyo walimpa habari mtume kwamba mwenye kuwasha moto na kuuchunga aitwa Malik. Kwa hiyo utaji wake umekuja kama ilivyo katika hadithi hii. Wa minhum, na katika malaika, zuwaru baitul ma'mur, ni wale wenye kuzuru baitul ma'mur, tawafun, wenye kuna kwa ajili ya tawafu, kuingia na kutoka. Yadkhulu fi kulli yawmin minhum, wanaingia katika kila siku katika wao. Yadkhulu fi kulli yawmin minhum albaitul ma'mur, wanaingia katika kila siku katika wao kwenye hiyo albaitul ma'mur, alladhi huwa biizai al-Ka'ba, nyumba ambayo inawiana moja kwa moja na nini, na Kaaba, zimewiana na Kaaba, ziko katika usawa mmoja, lakini Baitul Maamur iko katika mbingu ya saba na Kaaba iko Makka tahta al-ard. Barakallahu fikum. Wanaingia 70,000 malak, wanaingia malaika 70,000, thumma la yauduna ilayhi, kisha warudi tena kwenye hiyo nyumba hiyo, kwenye nyumba hiyo wakiingia ndio imetoka hiyo. Ala ma thabata fi hadith Malik ibn Sa'sa'a, wa kile ambacho kimethibiti katika hadithi ya Malik ibn Sa'sa'a an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qal thumma rufi'a li al-bayt al-ma'mur fa qultu ya Jibril ma hadha, qala hadha al-bayt al-ma'mur yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak idha kharaju minhu la ya'uduna fihi akhir ma 'alayhim, an ba'da an kharaju hadha akhir ni ndio mzunguko wao wa mwisho, kwa maana hawatarudi tena hapo, watakuja wapi wengine? Hadithi hii tumeisoma kule nyuma, napita mimi hapa. Wa minhum malaikatun sayyahun, na kuna katika malaika sayyahun tawafun, wale wenye kuzunguka majiani na kuangalia vikao vya watu na nini kinaendelea. Anasema yattabi'una majalis adh-dhikr, hawa wanafuatilia vikao vya utaji, vikao vya dhikri, vikao vya watu wema. Faqad rawa shaykhani, wamepokea mashiko wawili, min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, toko hadithi Abi Huraira anin nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala inna lillahi malaikatun yatufuna fi at-turuqi, haika anao Allah tabaraka wa taala malaika wanazunguka katika njia, yaltamisuna ahla dhikri ay yatlubuna ahla dhikri, wanawatafuta watu wa dhikri. Fa idha wajadu qauma, pindi watapokuta watu yadhkuruna Allah, wanamtaja Allah, tanadau halummu ila hajatikum, wanaitana njooni katika haja yenu, njooni katika jambo mlikuwa mnalitafuta. Qala fayahufunahum, asema mtume watawazunguka wao biajnihatihim, kwamba wazao ila samai dunia, watajipanga mpaka katika wingu wa dunia hali ya kuwa wamewazungushia mbao alu dhikr. Qala alulama, wamesema maulama, wa haulai almalaika, na malaika hawa zaiduna anil hafadha, hawa ni ziada ya wale ambao wanawahifadhi viumbe, wa ghairihim, na wengineo, min almurattabini ala alkhalaik, katika wale ambao wamepangwa kwa ajili ya viumbe. Yani hawa ni malaika wengine, ni kundi jingine ambalo ni ziada ya wale hafadha, wale ambao wanatuhifadhi kwa mambo mbalimbali, na wale ambao wanaandika amali zetu, pamoja na viumbe wote ambao malaika wote ambao wamewakilishwa kwa viumbe, hawa ni ziada yao, wamepewa kazi hii. Wakathabata aidha, na imethibiti vile vile, annahum yuballighuna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min ummatihi salama, kwamba wao wanamfikishia mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwenye umma wake salamu. Hawa sayyauna, hawa imethibiti kwamba wanamfikishia mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwenye umma wake salamu. Lima rawa Ahmad wa an-Nasa'i bi isnadin sahih an Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam inna lillahi azza wa jalla malaikatun sayyahin fi al-ardi yuballighunani min ummati salam, haika Allah tabaraka wa ta'ala inna lillahi azza wa jalla malaikatan sayyahin fi al-ardi yuballighunani fi ummati salam min ummati as-salam, haika anaw Allah tabaraka wa ta'ala malaikatan, Allah anaw malaika sayyahin, malaika hawa ni wenye kuzunguka katika ardhi, sayyahin fi al-ardi, wanazunguka katika ardhi, yuballighunani, wananifikishia mimi min ummati, toka kwenye umma wangu, assalam salam. Wa hadha laysa mustahil billahi tabaraka wa taala, أو عند الله تبارك وتعالى يمهيل النوز دووته قال الله تبارك وتعالى ملائكة هاكو تكو سلام زيتو نكم في قشية مدوني عليه الصلاة والسلام بل هو سهل يسير عند الله تبارك وتعالى ومنهم نكون قد كملائكة الكرام الكاتبون وما وانديش وعملهم كتابة أعمال الخلق وعملهم كتابة أعمال الخلق نا كزياو هوا نكوانيكا متندو يا فيومبي وإحصاؤها عليهم نكو يذبيتي هايو متندو كو فيومبي هاو قال تعالى وإن عليكم لحافظين ناكيكا يوينو وكو هفاذي كراما كاتبين وما قمانا وتكوفوا وانديشي يعلمون ما تفعلون وانا يجوى يلمفنياو قمانا وانا يجوى قمانا وكو حاضر وقت من يفعلنا وانا يذبيتي وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان تندي وانا ببكي وبكي أجي وويلي kwa maana wanayadaka yale ambayo wewe wayafanya na kuyazungumza hivi yatalaqqal mutalaqqiyan na pindi wanapopokea wapokeaji wawili ani liyamin akiyemo mmoja upande wa kulia wa ani shimali qaid na upande wa kushoto hali ya kuwa wamekita hapo kwa maana hawatoki ma yalfidhu min qawlin hatamki chochote katika kauli illa ladaihi isipokuwa mbele yake au wako pamoja naye raqibun atid. Kuna tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza anasema raqibun atid, huu ni wasfu. Zote mbili hizi ni sifa za malaika hawa wawili. Raqibun ni wafuatiliaji, atid wenye kudhibiti. Sifa nyingine, tafsiri nyingine, raqibun ni malaika mwenye kufuatilia mambo mema, atid ni malaika mwenye kudhibiti mambo mabaya. Zote ni tafsiri thabiti ani salaf. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال مجاهد في تفسير الآية أمسيما العلامة التابعي الجليل مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير الآية أكي تفسير آية هي ملك عن يمينه ملائكة موجة كل ينكواك وآخر عن يساره نمجين كشوت نكواك فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير ama yule ambaye yuko kuliani kwake anaandika khairi huyu wa amma alladhi an shimali fayaktubu sharra ama yule ambaye yuko kushotoni huyu anaandika shari wa minhum almuwakkalun bifitnati alqabri wa su'al alibad fi quburihim na kuna katika malaika waliowakilishwa kwa fitna ya kaburi fitna ya kaburi nini ma hiya fitnatu alqabr ana asalukum ma hiya fitnatu alqabr سؤال طيب أنت وما هو عذاب القبر أنتم مويا نبي تفوتي يا فتنة القبر وعذاب القبر يا أهل السنة بارك الله فيكم دعوا يريدوا أن يكون علم نعم دعوا ni mwafamia darasa letu wala kumwanyesha mikono mingi sema ni watu mustawa pili jibu Abu Hafsa naam wa hali yaslam minhu ahad la yaslam minhu ahad la usalima minhu ahad la salima minhu Sa'd bin Mu'ad fitna ya kabri ni sual maswali ambayo watayapitia watu wote na ndani yake kuna watakaoadhibiwa kwa maswali hayo kwa maana kwa adhabu ambayo itatajwa hapa na kuna watakaoneemeka alafu kuna adhabu al-qabr mtume anasema law kana yaslam minha ahad ingelikuwa anasalimika na adhabu hiyo yote la salima minhu Sa'd bin Mu'ad rais al-ansar angesalimika na adhabu hiyo Sa'd bin Mu'ad wa huwa dhamm na kubanwa na kaburi سعي بن معاذ نبي موكل بانوا لا يسلم منه أحد. هذا عذاب. لكن فتنة نيالي مصالي مصالي أبو يتزليشا كبرياكو كوا إما روبة من رياض الجنة إما كبرياكو كجبكوكو يتكواني بستاني كتك موستاني بفوني أو يتكواني حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. نمشي. طيب ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم نكون وليوكليش وكفتنة يكبوري نكون وليزا واجا كتك مكبوريا وهما منكر ونكير نماليك هاوى موجة منكر ومجن النكير. وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة نزم جليش جو يهيلو حديث صحيح أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومن بقية مشيخ وويلي البخاري ومسلم كتوكت الحديث يا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره أي كيمجى pindia na poe kwenye kaburi yake watawalla anhu ashabuhu na wakachanguka wakatawanyika kumwacha yeye jamaa zake innahu la yasma'u qari'an 'alihim innahu la yasma'u haika yeye hasikii au tunasema anasikia vile ile migongo kwa maana mikanyago ya viatu vyao fa innahu la yasma'u qari'an 'alihim haika yeye ni mwenye kusikia mikanyago ya viatu vyao kwa maana hakuna ziada ya hapo wanasikia hilo tu atahu malakan watamjilia yeye malaika wawili fayuk'idanihi watamkalisha yeye fayakulani na watamwambia ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuwa wasemaje wewe kwa mtu huyu yani ulikuwa unasema kipi kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amma al-mu'minu ama mu'minu fayaqulu tasema ashhadu annahu nashuhudia kwamba yeye Abdullah wa rasulih ni mje wa Allah na ni mtume wake fayuqalu lahu ataambiwa undur ila maq'adika minan nar tazama sehemu yako katika moto qad abdalaka Allah bihi maq'adan minal janna hakika amekubadilishia Allah kwa hiyo amekupa sehemu katika pepo fayarahuma jami'a atayaona yote mawili na hii ni baadhi ya kufuzu katika maswali haya ataambiwa tazama sehemu ya moto ambayo ulikuwa unakwenda wewe ataiona sasa Allah amekubadilishia amekutoa pani amekuleta katika janna na ataona maeneo yote mawili kama vile watu wa shari watavyoonyeshwa balaa zao bila kuonyeshwa janna annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab wa akhraja at-tirmidhi wa ibn hibban 'an abi hurayra radhiyallahu 'anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت نكون بعض يريوز مكوجة وتشديد يباء لم ينقلي بهذا الشراح ونسيما ضعيفة إذا قبر ونسيما لوعيدا ضعيف إذا قبر الميت أو أحدكم فين دي أتبطي وكبريني ميتي أتبطي وكبريني ميتي أو مجاوين أتاه ملكان watamjie malaika wawili aswadan weusi azraqan weusi wao unamini kwenye kijivu azraq ni rangi ile ya kijivu azraqan weusi ambao unamini kwenye kijivu na baadhi ya shona wanasema azraqan kwa maana ni weusi ule mkali albahima yani yuqalu li ahadihima anaitwa mmoja wao almunkar wal akhar annakir na mwingine annakir fayaqulan ما كنت تقول في هذا الرجل الحديث قال الترمذي حسن صحيح فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم هاوا دي ولي مشهوري أمباو زميكوجة دليلي وكتاج نذفزاو وأسمائهم من الملائكة نمجناياو كتك ملائكة ممن يتعين على العبد كتك ممن ميونغون وملائكة أمباو yataayanu ala alabdi inaainika kwa maana inaainika juu ya mja alimanu bihim kwa maana inafaradhika ndio maana kuainika miongoni mwa malaika ambao inafaradhika juu ya mja kuamini wao wattasdiqu bimadlulati an-nusus fi haqqihim na kusadikisha yale mapelekea ya dalili katika haki yao wa malaika, wallahu ta'ala a'lam. Na Allah ta'ala liyumji zaidi. Thamaratul imani bil malaika, matunda, faida aweza kuamini malaika. Walil imani bil malaikati thamaratuhu al'azima, na inayo imani ya kuamini malaika matunda yake makubwa. Ala almu'mini famin dhalika, kwa mu'mini miongoni mwa hayo matunda, wahid alilmu bi'azamati khaliqihim, ni ilmu, panapatikana ilmu juu ya ukubwa wa muumba wao azza wa jal, wa kamali kudratihi wa sultani, na ukamilifu wa ukubwa wake na uwezo wake tabaraka wa ta'ala. Thaniyan, shukurullahi ta'ala ala lutfihi wa inayatihi bi'ibadatihi bi'ibadihi, dani yake pana kumshukuru Allah, tunapata faida ya kumshukuru Allah ta'ala ala lutfihi, juu ya upole wake, wa inayatihi, na upatilizaji wake, yani utiliaji muhimu wake aliyokuwa nao, bi'ibadihi, kwa waja wake, bihaithu wakala bihim, kwa kiasi ambacho amewakilishia wao, min haulai malaika, katika hawa malaika, man yakumu bihifdhihim, wale wenye kusimama katika kuwahifadhi wao, wa kitabati a'malihim, na kuandika matendo yao, wa ghairi dhalika, na mengine yasiyokuwa hayo, mimma tatahakkaku bihi masalihuhum fi dunya wal akhirah, katika mambo ambayo yanahakikika kwa mambo hayo maslahi yao katika dunia na akhirah. Thalithan, athamaratu thalitha, faida ya tatu katika kuamini imani ya malaika, mahabbatul malaika ala ma hadahum Allah, kuwapenda malaika kwa kile ambacho Allah amewaongoza wao, ilaihi min tahqiqi ibadati Allah, ikiwemo kuhakiki kutekeleza ibada ya Allah, ala alwajhi alakmali, kwa mtindo uliokuwa mkamilifu zaidi, wa nusratihim, na kunusuru kwao, lilmu'minini waumini, wastighfarihim lahum, na kuwaombea kwao msamaha hao waumini. Hizi ni baadhi ya fawaid allati najiduha min khilal al-iman bil malaika, wakati wa kuamini imani ya malaika. Sayatina insha Allah al-fasl al-thani al-iman bil kutub al-munazzala wa fihi tahmid wa arba'at mabahith, ila dars al-qadim insha Allah ta'ala.